misturang Coca-Cola. Yeah! Pag nagbikini, Mama Mia, labahita, ulala. Lahat kami ay nabigani mo. Excuse me, miss, anong pangalan mo? I think you are so ang iyong mga bisngi na kaisarap himasin parang skin ng baby na may coffee.